Kwa miongoni mwa qurbat allati tuqarribuka ila Allah, sala za usiku. Nimesema baada ya sala ya isha na sunna yake ni mwanzo wa kuanzwa kuswaliwa sala za usiku. Ila hapo utakuwa umeswali sala ya usiku mwanzoni mwake na kuna katikati yake na kuna mwisho wake. Na zote hizi nyakati tatu alizitumia kuziswali Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Ma Aisha, min kulli layli qad awtara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nyakati zote za usiku alizitumia Mtume kuswali, min awwalihi, mwanzoni mwa usiku, wa awsatihi, katikati yake, wa akhirihi, na mwisho wake, kisha zikaishia swala zake akiwa anaziswali mwishoni mwa usiku, sababu ndio muda mzuri sana katika hizi nyakati tatu, theluthi ya mwisho ndio muda ambao Allah anasema inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila, ndio muda huu theluthi ya mwisho usiku, na ndio muda ambao Allah hushuka kuja kwenye mbingu ya dunia, ushukaji unaoendana na dhati yake yeye subhana, haufanani na ushukaji wa anayeshuka kutoka kwenye ngazi au anayeshuka kutoka juu ya mnazi au anayeshuka kutoka juu ya ndege. Haufanani ushukaji wake na ushukaji wa chochote katika viumbe wake subhanahu wa ta'ala. Na anaposhuka husema, nani ana shida nimtatulie, nani ataka kuomba msamaha ni msamehe. Kwao ni muda mzuri kumbe huwa kusimama usiku, ni muda ule wa kuladaku, waktu sahar, pata rakaa pale, amka. Hilo jambo la kukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa qurbatun ila Allah, kwa maana swala ya usiku hukukurubisha wewe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa manhatun anil ithmi, wanasema ni masdarun mimi, wa manhatun anil ithmi ay nahiya, swala za usiku zinazuia, kumzuia mwenye kuziswali, zinamzuilia yeye kutenda madhambi. Kama una majidhambi dhambi wayatenda, hebu simama usiku, ni msaada kwako pia juu ya kuzuilika na kutenda madhambi. Mtume anasema alayhi salatu wassalam, wa manhatuna anil ithmi, na sala za usiku humzuia mwenye nazo, mwenye kuzitekeleza, humzuilia kutokamana na yeye kutenda madhambi. Sababu ni jema hili, innal hasanati yudhhibna sayyiat, mema huondosha na kuyapeperusha mabaya. Hii aya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watakfirun lisayyiati, faida za sala za usiku Mtume anazitaja alayhi salatu wassalam. Watakfirun lisayyiati, lakini pia kadhalika sala za usiku, takfir ay mukaffira, hufuta makosa yako madogo madogo, hupomosha na kuyaangusha. Wa mataradatun lidai anil jasadi, na sala za usiku mataradatun lidai anil jasadi ay tarid, hufukuza na huweka mbali maradhi kutoka kwenye kiwiliwili. Una majigonjwa gonjwa na kusumbua, je, unaswali usiku wewe? Hebu swali usiku. Wanasema adda ambayo imekusudiwa hapa, yani gonjwa ambalo limekusudiwa, ima liwe maanawi au liwe ni hisi au yote mawili kwa pamoja, maradhi ya kimaana au maradhi haya tunayoyaelewa sisi. Swali usiku, kuwa na tabia hiyo lillah. Lakini uelewe pia wewe ambaye hutaki kuendelea na tabia njema ya kusimama usiku uliojifunza katika mwezi wa Ramadhani, uelewe kwamba Allah tabarak wa taala amewasifu wenzako wale ambao wanasimama usiku kuswali, amewasifia kwenye Qur'ani. Na wanasema ahlul ilm, ukiona Allah anamsifu mtu kwenye Qur'ani kwa jina lake, kama vile Ibrahim al-Khalil, Allah kamsifia kwenye Qur'ani, kweli si kweli? Kasemaje kwenye Qur'ani? Inna Ibrahima kana umma qanitan lillahi hanifa walam yaku min al-mushrikin shakiran li'an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Anapomsifu Allah mja wake kwenye Qur'an kwa jina lake, elewa kwamba yale aliyoyafanya yule mtu ni mambo yanayopendeza kwa Allah. Hivyo amekutajia huyo mtu kwa wasifu wake ili umuige na wewe akupende. Kamsifu Ibrahim al-Khalil, kawasifu wengine katika mitume wake. Innahu awwab, kamsifu nani kwa aya hii? Innahu awwab idh urida alayhi bil ashiyyi safinatu al-jiyad faqala inni ahbabtu hubba al-khayri an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab rudduha alayya فطفق مسحا بالسوق والاعناق. ناني هو الذي في من نوايا؟ سليمان ابن داود عليه السلام. نعم العبد الله سمع مجا مزوري اليوجي هو سليمان انه اواب حقيقه يي رجع مingi wa kurejea kwa Allah huyo anapokusea. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد, alipooneshwa alipoletewa wanyama farasi wazuri wakubwa wana kila uzuri wakati wa jioni, bila ashi wakati wa jioni, akawa anakagua anapita na wakagua mpaka anasema Allah hatta tawarat bilhijab, mpaka jua likaelekea kwenda kuzama akapitwa na alasiri katika wakati wake. Akaona hii jambo la kidunia limenifanya napitwa na jambo la kiakhira, nleteeni wale wanyama. Akawachinja wote. Kwa nini? Wanamfanya shindwe kumdhukuru Allah. Na mja Muislamu anapoekwa baina ya jambo la kilimwengu na jambo la kiakhira, Muislamu anachagua jambo la kiakhira. Kwa hili Allah akamsifu Suleiman. Kwa hiyo unapewa na wewe hapa funzo. Umetoka hapa na kidigiri chako, umekwenda kuomba kazi sehemu, mwenye kazi wake anakuangalia juu mpaka chini, una ndevu na kanzu kifupi, ana kuangalia angalia, nataka kazi, nataka kazi, nataka kazi, ondoa kichaka chako cha ndevu. Mwambie siondoi kichaka changu cha ndevu. Nataka kazi au nataka ndevu? Nataka ndevu. Haya, ondoka, ondoka zako. Wallahi alazim, mafunzo tunayapata hapa. Dini, dunia, vimewekwa viwili kwa wakati mmoja. Chagua wewe, unaenda wapi? Unaenda wapi? Unakwenda kwenye dini. Akhi mmoja alihitimu pale Judaism, engineer, katika wanafunzi wetu wa kipindi kile tunasomesha pale mwaka 2013 14 10 ngapi huko, ameenda kuomba kazi sehemu, akapewa kazi. Muda wa sala ukifika, alikwenda kuswali dhuhuri, amemaliza kazi, akaitwa na uongozi, bwana mashallah kazi zako nzuri. Hakusema mashallah wao, kazi yako nzuri, lakini kuna vijidakika dakika fulani unavipoteza kwa siku. hebu liangalie hilo. Ah, kufanya kazi. Sasa kana na vitafuta vile vidakika dakika vipi hivyo? Ah, fanya kazi kama kawaida, muda sala anakwenda kuswali. Akaitwa tena. E bwana, tulikupa angalizo lakini kama vile hukulitazama vizuri. Tulikwambia kuna vidakika dakika fulani unavipoteza poteza hapa. Wewe sio kutoka na kwenda kuswali. Kwa nini unakwenda kuswali muda wa kazi? Chagua moja bwana. Wataka uendelee na kazi au wataka kuswali? Anasema ananihadithia mwenyewe kwa kinywa chake. Anaambia nikamwambia nataka kuswali. Basi tuachie. Kafukuzwa kazi. Na anasema alikuwa kwenye kipindi kigumu. Hana muda mrefu atoka kuoa. Akayumba yumba hapo katikati. Akawa anasaidiwa na baadhi ya wenzake waliokuwa kwenye ajira. Kaacha ile kazi lillahi, kwa ajili ya Allah. Yaani huwezi kuniambia mimi niache kusali. Au niache jamaa ambayo ni wajibu kwangu mimi kuihudhuria. Na nipo sehemu msikiti upo. Yaani hatumzungumzii yule ambaye kwamba hakuna msikiti. Wewe uko kwenye kitu umekaa unazunguka na AC na kupuliza, unasikia adhana, ashhadu an la ilaha illallah, hayya ala swala. Adhana, bisa msikiti upo. Yaani huna udhuru. Huna udhuru. Sasa kini sasa niko kwenye kazi za watu hapa, wajua tu kwenye kazi za watu hapa. Wewe hujijui. Ndio nini sasa? Allah anakuita, mtu anakuita. Mimi nakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Riziki haziko mikononi mwako. Riziki ziko mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aliyekuruzuku wewe. Almuhim, akaacha. Kwa kuwa akaacha lillah, Allah akampa sehemu nyingine bora kuliko ile. Akapata sehemu yenye mshahara mkubwa kuliko kule. Na alipokuwa anafanya usaili nao, akawaambia mimi naswali, mimi navaa kanzu. Akamwambia swala yako, kanzu yako. Sisi tunataka kazi yetu. Yaani muda wa kuwa anafanya kazi yetu vizuri, hatujali kwenda kuswali kwako, hatujali kanzu yako. Akawa huru kabisa. Na mpaka siku moja anapita kwenye barabara ya Morogoro Road, namuona na wenzake mainjinia watengeneza barabara. Sisi tunaelewana vizuri. Nimekuja yote kuyataja haya lengo kwa nazungumza kwamba Allah anapomtaja mtu vizuri kwenye Qur'an, ataka uige yale aliyoyafanya yeye akamzungumzia kwa uzuri. Kama ambavyo anapomtaja mtu kwa ubaya kwenye Qur'an, ataka uachane na yale ambayo kwamba kwa yale aliyoyafanya akafikia kwenye ubaya, uachane nayo na wewe. Kwa Allah kawasifu watu wanaosimama usiku kuswali. Kusudio lake Allah ni nini kutuambia haya maneno? Ataka nini Rabbul Alamin kutu sisi? Iwe ni mujarradi kwamba katupa hekaya. Ni hekaya tukatusimulia. La, kuna kitu. Allah anasema tatajafa junubuhum anil madaji'i. Tatajafa, huinuka, junubuhum, mbavu zao, anil madaji'i, kutolewa kwenye magodoro yao. Wanaamka, wanatoka kulala. Yad'una rabbahum, wanakwenda kumuomba mula wao kwenye ibada, kwenye sala. Khaufan wa tamaa, wakiwa na hofu, hali ya kuwa pia wakiwa na tamaa, wanatumai, wanatumai kitu kwa Allah. Wanahofu, wanamhofia Allah jambo, na wanatumai kwa Allah jambo. Kwa maana wanakusanya wasifu wa aina mbili. Hofu zisije zikakataliwa amali zao, lakini wakati huo huo wanatumai kukubaliwa kwa kwa amali zao. Lazima mawili haya yapatikane kwenye ibada zako zote. Usifanye ibada yako ya sala mathalan alafu ukajihakikishia kwamba imepita hiyo alhamdulillah 100%. Somo yangu paka hapa kwisha, hiyo shachukuliwa hiyo. Sivyo hivyo wanavyokuwa hawa waliosifiwa na Allah, wanaogopa kwamba hii imekwenda hii kweli. Wakati huo Allah tatakabalia. Allah kwenye Qur'ani katika suratul Mu'minun anatuambia walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila. Aya hii imekuja hadithi kwenye sahihu Tirmidhi, mama Aisha anasema nilimuuliza mtume juu ya aya hii alayhi salatu wasalam. Allah anasema walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila, na wale wanaotoa vile wanavyovitoa katika sadaka na mambo mengine mema ya kheri, wanatoa kwa ajili yake Allah, lakini anasema wa kulubuhum wajila, ile hali mioyo yao inawoga, wanatoa lakini bado wanaogopa. Mama Aisha radhiallahu anha anasema nikamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, ahumu alladhina yashrabuna alkhamra wa yasriqun, hawa waliokusudiwa na Allah kwenye hii aya ni wale wanaokunywa pombe na kuiba? Wanatoa vyao lakini wanaogopa. Ni wale wanywa pombe na wizi ndio hawa? Bwana Mtume SAW akamwambia la ya binta Siddiq, jambo haliko hivyo ewe mtoto wa Abu Bakar Siddiq, walakinnahum alladhina, lakini hao ni wale ambao yasumuna, wanafunga, wayusalluna, wanasali, wayatasaddaquna, na wanatoa sadaka, wahum yakhafuna alla tuqbala minhum, na bado wanaogopa kwamba haya mema yao waliyofanya hayajapokelewa. Ulaika yusari'una fil khairat, hao ndio wale wanaokimbilia mambo ya kheri, wahum laha sabiqun, na ndio watakaotangulia katika hayo. Naona wanatoa alafu wanaogopa kwamba hayatokubaliwa, kwa hiyo wanaamka kumwomba Mola wao khaufan wa tamaa, wakihofu na wakati huo huo wakiwa na matarajio. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na miongoni mwa vile tulivyowaruzuku, miongoni mwa vile tulivyowaruzuku katika riziki, iwe ndogo iwe kubwa, yunfiquna, wanavitoa, wanavitoa. Alafu hakusema namna ya utoaji, wanavitoa sana au hawavitoi sana, wala hakusema wanavitoa wanampa nani, ili iwe nini. Wanasema halul ilmi, ili viingie vyote, vitolewavyo vidogo, vitolewavyo vingi, wapewavyo maskini, wapewavyo mafukara, wapewavyo wale wanaopewa upewaji wa wajibu wake, wazazi, baba na mama, watoto. Wameingia kwenye yumfiku, wanavitoa, alafu hawakutajwa wanaopewa, ili waingie wote. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, hakuna nafsi ya yeyote, hakuna nafsi ya yeyote, yani nafsi za jamii nufus, jamii nufus alkhalq, nafsi za viumbe wote, hakuna hata moja inayojua. Allah anasema fala ta'lamu nafsun, hakuna nafsi yoyote inayojua, mamoja nafsi hiyo iwe ni nafsi ya malaika aliyekurubishwa kwa Allah kama vile Jibril, au iwe ni nafsi ya mtume aliyekaribishwa kwa aliyekurubishwa kwa Allah wa kibinadamu kama vile Mtume Muhammad na wengineo, fala ta'lamu nafs, hakuna nafsi yoyote itakayojua ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, yale waliofichiwa hawa katika yanayofurahisha macho. Jazaa'an bima kanu ya'malun, hayo waliofichiwa hawa ambayo hayaonekani, ambayo hayasikiwi, ambayo hayajakita kwenye moyo wa yeyote katika mazuri aliyowafichia Allah, ni malipo yao hawa wanaosimama usiku kwa yale waliokuwa wanayafanya. Aya hii haikutoshi kukuamsha kitandani ukaswali rakaa moja tu? Haikutoshi hii aya kwa haya aliyozungumza Allah? Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah akasema maneno mengine, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Atawalipa kama alivyosema kwenye hadith, nimewaandalia waja wangu ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, kwenye alhadithu alqudus, nimewaandalia waja wangu mambo kemkem peponi ambayo la aynun ra'at, hakuna jicho ambalo limewahi kuona, wala udhunun sami'at, wala sikio lililowahi kuyasikia ya huko, hakuna hata sikio moja, wala khatara ala qalbi bashar, na wala hakuna moyo wa yeyote ambao umehisi au umekita kwenye moyo wake lolote ambalo lipo huko peponi nililowaandalia waja wangu hao. Kipi kikubwa mno wamekifanya hawa? Wameinua mbavu zao, anil madaji'i wa kaswali, na aliyeswali rakaa moja kaswali, aliyeswali tano witri kaswali, aliyeswali saba witri kaswali, aliyeswali tisa kaswali, aliyeswali kumi na moja kafikia kikomo cha salatul witri. Hebu tujitahidini kuamka katika nyakati hizi. Ni jema hili tumezoeleshwa na Ramadhani. Ramadhani ilikuwa ni madarasa yetu, tumetoka tumehitimu. Tuyafanye haya tuliyojifunza ndani ya mwezi huu. Kwa hiyo nani aliyefikia lengo la saumu ni huyu anaendelea na yale aliyokuwa akiyafanya ndani ya saumu. Muda hautoshi, nimepewa kimemo muda mrefu hapa na al-akh al-hilali, tuishini hapa katika muhadhara wetu huu. Tumwomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula atunufaishe kwa haya ambayo tumesikia, amnufaishe msemaji na nyinyi wasikilizaji, tuyaingize haya katika matendo yetu. Siku ukipitwa, lakini nia ulikuwa uko nayo, utalipwa kwa nia yako, na mioyo yetu sisi ipo mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waweza ukadhamiria uamke ukapitiwa, na ulipoamka ukajisikia vibaya, basi wewe ulikuwa na nia njema na kweli ulikuwa unataka kuamka. Lakini hebu tujiwekee utaratibu wa kuamka. Ukiona kwamba huwezi kuamka usiku mkubwa sana, anza usiku wa mwanzo mwanzo huu. Saa nne bado siko macho na chati. Saa tatu kwa saa tano bado uko macho na chati. Si bado unasikiliza labda darsa, au si bado unapitia masomo. Kabla ya kulala, chukua udhu, piga rakaa zako kadhaa, swali, lala. Lala. Wengi wanafunzi mwamka usiku kusoma. Wengi wenu mwamka usiku kusoma. Kwa hiyo kama mnaweza kuamka usiku kusoma na mkahifadhi masomo yenu kwa ajili ya mitihani, mwashindwaje kutumia fursa hiyo hiyo kwa ajili ya jambo hili la kheri? Allah atuwafikishe sote. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Wa sallallahu sallama baraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.